Юрій Волков в нашій сім'ї. Перед тими подіями мій син Анатолій служив в армії в будівельних військах, де доля звела його з одним хлопцем-сиротою з дитячого дому, який теж служив разом з ним. Звати того хлопця було Юрієм по прізвищу Волков. Він був по нації білорус, високий ростом, з крутим характером, з таким характером, що з ним ніхто не хотів мати справи, навіть офіцери його побоювалися. Він ще до армії відсидів у тюрмі, був безшабашний, від нього можна було чекати будь-чого. Здається, він не думав нічого наперед, що йому хотілося, це робив. І цей Юра одного разу примітив, що Толік заховав щось під подушку. Так як він був злодій, то те заховане стало його. То була Євангеліка. Він став її читати і зацікавився прочитаним. Признався Толікові, що він читає, і хотів бути такий, як Толік. Толік став йому роз'яснювати все те, дійшло до командира. Командир, коли про те знав, то не заборонив Толікові, як те робилося по-звичайному. Але навпаки, сказав, перевиховуй його по-своєму. Я дозволяю, тільки щоб він змінився на краще, тому що з ним неможливо справитися по-іначому. І Толік трудився. Юра сильно лаявся нецензурними словами і не міг відвикати від того. То він домовився з Толіком, що коли він по інерції скаже якесь погане нецензурне слово, щоб Толя його бив, як він казав, у морду. І так вони здружилися. Толя йому розповідав про наше життя, про сім'ю, що в нього ще є 7 братів і сестра. І Юра захотів після демобілізації приїхати жити до нас. Він не мав куди їхати. В нього не було нікого. Він знав, що його мама, коли народила, то залишила його у роддомі і втекла. Так що йому було одинаково, куди їхати. Толя став писати мені про те у своїх письмах і просити дозволу, щоб той бездомний хлопець приїхав з нами до нас. Я став роздумувати над тим і не бачив іншого правильного рішення, як тільки дати згоду. Тому що відмовити людині, яка тягнеться до доброго і не має куди дітися, буде гріхом. І погодився. Думав, маю 9 дітей, буде й 10 серед них. Я добре розумів, що опісля можу мати з ним і великі проблеми, тому що я був засуджений у армії і жив серед таких, і мав добру школу взнати, як треба жити серед них, щоб не було проблем. А воно нелегко, але можливо. Якраз перед відкриттям нашого молитвеного дому Толік і Юра демобілізувалися і приїхали обидва додому. Він не мав навіть у що переодітися по-цивільному. Ми купили йому костюм, сорочки і взуття. На відкриттю він вийшов на покаяння і відвідував зібрання. Один час він з Толіком відпочили після армії, і Толя пішов з моїми другими хлопцями до роботи, взяв з собою і Юру. Мої хлопці майже всі малярнічали. Юра відробив з ними один день і вечором заявив, то робота не для мене, то жіноча робота, і більше до роботи не пішов. Я розумів його, що він не звик бути приселеним, що йому стало жаль за минулим образом життя. Розговорював його, що ти не переживай, все буде добре. Ти привикнеш до сталого життя, знайдеш роботу по душі. Дівчат серед віруючих є багато. Коли вже станеш членом церкви, то знайдеться і хороша дівчина, можливо, і з хатою, і заживеш. Він сміхався, йому того хотілося. Він бачив, що ми дійсно добрі люди, які не дають недобрих порад, допомагають і допоможуть. Та все ж, романтика безшабашного минулого життя давала в нім про себе знати. Він був у великій боротьбі з собою. Нас поважав, був до нас добрий і послушний. Любив дуже допомогти, як щось зробити, то так, по-героїчному, щоб те було з ефектом. Час проминав, він про роботу ніде не розпитував. Ми терпіли. Я в душу йому не ліз. Коли другі брати хотіли дати йому якусь пораду, як жити, як поступати, щоб вийшло все добре, він те сприймав від других в штики, відповідаючи: «Я сам розберусь, як мені поступати. Я не з тих, щоб мені хтось указував». І люди відступали від нього. Почали говорити мені: «Кого ти приймав, Никодим? Добром їм не пахне від того, що ти зробив. Думай, як бути далі з ним». Я не міг нічого іншого робити, як терпіти і надіятися на покращення. Та покращення не було. Прогнати його – то не християнський метод. А він ставав все гіршим. Надходив на нього якийсь важкий настрій, він замикався в собі, до нас не говорив і не їв. Так могло бути і день, і два, і три. В такому настрої він лягав спати на другому поверсі, там біля балкона у мене був такий куток з ліжком. Я порою любив там в тишині посидіти іноді і поспати. Він лежав ніч і цілий день. Жінка готувала завжди сніданок для всіх і йому виносила туди. Дбайлова запитувала: «Ти хворий, Юра? Що з тобою?» Він махав головою, що ні. Вона залишала сніданок біля нього. Через якийсь час знову заглядала, він лежав, їжа не тронута. В обід несла йому вже іншу їжу, теж мовчав і не їв. І увечір теж так. На другий день теж все повторювалося. Різниця була тільки в тім, що їжі біля нього вже не було і посуди не було. Третього дня теж саме. Після чого приходить на нес до нас всіх, якби нічого не бувало. Веселий, розмовляє і не пояснює, що з ним було. І таке було декілька разів. Ми опісля посуду, в якій йому носили їжу, знаходили в нього під ліжком, куди він закидав її. Він навіть не мав про те турботи, щоб принести її звідти вниз на кухню. Чи в його голові щось заїдало, чи що, не могли ми розібратися. Я допускав думку, що в нього була сильно розладжена нервова система від різних стресів в так безшабашному житті. І він впадав в якусь важку депресію, і потрібно було дуже тактично в тій порі до нього відноситися, щоб він не зірвався в гірше. Ми перетерплювали те спокійно, тому що розуміли, що він морально травмований. З часом він рознайомився з людьми, став десь вечорами затримуватися, завів собі приятельку, з якою мав зустрічі. Щось особливого я не міг йому за те казати, тому що вона була одинакова і теж тягнулася до нас у церкву. Думав, може вони порозуміються, вдвох покаються і він осядеться. Було, він їздив в район, в Чернівці, і нам стало зрозуміло, що він десь щось в автобусах між людьми крав. Було, що і випивши прийшов. Я вже вів з ним більш серйозні розмови з таких причин, але все ж розумів, що там не прикажеш, а тільки хіба добром образумиш. І я клався біля нього, як тільки міг. На роботу він так і не пішов, а грошей потрібно було й йому. Наприклад, заболіла його нога в коліні, і це було серйозно. В коліні назбиралася якась рідина, яку потрібно було хірургічним способом витягувати звідти шприцом. І потрібно було таке лікарство, якого в нашій аптеці не було. Він поїхав за ним у районну аптеку. Гроші на лікарство дали ми, тому що в нього не було. Дали йому червонця, це 10 карбованців, в одній купюрі, бо менших не було в хаті. Він поїхав і повернувся з великими старомодними пластинками для патефона. Ніякого лікарства не купив, а всі гроші дав за патефонні пластинки, тому що їх раніше побачив як аптеку. Зачем вони йому, якщо на ціле село впевнено можу сказати, що патефона вже ні у кого не було? Вони давно вийшли з користування, і у них світська музика. Він повинен би був знати, що у нашій хаті місця для того немає. А 10 карбованців для нас були гроші. Потрібно далі другі давати йому, тому що без лікарства не обійтись. Що йому скажеш? Кажи, що хочеш, він того не розуміє. Як є в долоні гроші, значить праздник. А що буде завтра, він не думав ніколи. І ми терпіли. З часом щось незрозуміле найшло на нього, і він заявляє: «Все, я уїжджаю від вас». «Куди ж ти уїжджаєш, Юра, і почому?» – запитуємо ми. «Уїжджаю і все. В Білорусі уїжджаю, в Гомель». Ніякі наші розмови і просьби не впливають на нього. Їде і все. Грошей немає на дорогу. Що з ним робити? Даємо йому гроші на білет і проважає його в Чернівці один з моїх синів. Купили білет і чекають поїзда. Зрешті щось знову стається з Юром, і він заявляє уже інше. «Я передумав. Нікуди я не поїду. Возвращаємося». «Повертаємось, так повертаємось. Потрібно їхати на автовокзал, купляти білет до Кам'янки і їхати», – каже син. «Але потрібно здати куплений білет на поїзд, щоб хоча частину грошей нам повернули». Повертається до Юри в надії, що той дасть йому білет, щоб здати, а бачить, що Юра звідки дістав сірника, він у нас не курив ніколи, запалив його і підносить до купленого білета на поїзд, щоб спалити його, тому що він вже не потрібний, бо Юра передумав їхати і повертається назад в Кам'янку. Син його пам'ятав, вихопив білета, і білет не згорів. Я це описав, щоб була в читача уява чи в слухача, як нам було. Але Бог давав нам великі терпеливості, і ми мирно двигалися далі. Місяці проминали, мої сини всі працювали, а в нього і мови не було про роботу. Після відкриття дому молитви я був призначений, щоб бути завжди в ньому. І всім, хто заходив туди світських людей і начальство, гостинно відкривав двері і говорив до них, оповідаючи їм все, чим вони цікавилися. І люди приходили, проминаючи біля нового зібрання, розглядали його, зупинялися, я виходив з нього, заводив бесіду, закликав зайти, подивитися, розділити з нами радість, яку мали ми. Приїжджало багато начальства з району, з області, спеціально подивитися, побачити своїми очима те, про що наслухалися. Побудований сектантами такий храм і його відкриття, яке відбулося, з великим інтересом обговорювалося між людьми. Я всіх привітно зустрічав і про все пояснював, тому що все досконало знав про його будівництво, про фінанси, про те, як ми добивалися дозволу, і всіх закликав відвідувати наше богослужіння. Сільські люди приходили вечорами, і навіть пізними вечорами, щоб зайти всередину і подивитися, узнати більше. Вечорами приходили ті, хто днем був на роботі, а дехто спеціально йшли пізно вечором, щоб не було стидно від людей заходити в сектантську церкву, коли все видно. Люди якось узнавали, що у новій церкві є дежурним Никодим, і задовільняли свою цікавість. Так я і засиджувався допізна. Полюбилося мені засиджуватися на самоті з Богом в Божому домі. Іноді і цілі ночі проводив там. Я вже на роботу не ходив, бо був на пенсії з причини моєї хвороби. Мені було любо, і я йшов ранком звідти, насичений Божою благодаттю, від Божої близості. Я про це опишу більше, трохи пізніше. Тепер заговорив про те тому, що на тих дежурствах я мав незабутню зустріч з Юром Волковим. Однієї ночі, коли я був самий у зібранню, десь приблизно о 2-й годині чую, хтось відкриває двері зібрання і заходить. То був наш Юра. Видно, йому не спалося від важких його дум. Він знав, що мене дома немає, що я не прийшов з церкви. Розібрав його інтерес, що я там роблю. Зібрання від нашої хати знаходилося десь 400 метрів недалеко йти. Він колись був злодій вищої марки і знав, як нечутно підійти і як бути непоміченим. Заглядав крізь скляні двері і добре бачив мене, як я сидів, читав і писав за столом. Як в передній частині зали молився в смиренні духа перед Богом, і по його словах те так вплинуло на нього, що він не витримав і осмілився зайти до мене. Він ішов проходом при погашеному основному світлі, підійшов до мене, став переді мною і склонив коліна, нагнувся до землі і обхопив мої ноги своїми руками, притиснув свою голову до моїх ніг і заплакав у голос. Я розгубився, що з ним? Що сталося, кажу йому. Юра, що з тобою? Чому ти плачеш? Він ще дужче притиснув мої ноги, і затрусилися його плечі від ридання. Я встав на ноги і відривав його руки від себе. Мені було від того не по собі. Він припав переді мною, наче грішник перед Богом. Я все заспокоював його і просив, щоб він не робив так, щоб піднявся на ноги і домагався відповіді, що сталося. І він крізь ридання заговорив, піднявши свій погляд на мене. «Как ви можете мене терпіти, такого ізверга? Ви чесний, святой чоловік, столько добра мені зробили, а какое моє отношение к вам? Простите мене, пропащу!» І далі плакав. Наша терпеливість і доброта вплинула на нього. Він побачив себе порівняно нас таким, яким він був. Він просив у мене прощення, добрих слів і молитви. Ми довго розмовляли, разом молилися сльозами. Бог був присутній. Він в те вірив, тому що казав мені про те, і його молитва свідкувала про його чуття. Коли йому полегшало, і я його посилав на сон, а сам ще залишався, він зворушливо говорив мені: «Как би я хотів бути на вашому місці і мати ті отношення з Богом, котрі імеєте ви? Хоча я заклятий грешник, но я понимаю, що ви здесь остаєтесь не по долгу служби, а по влеченню чого-то таїнственного, чого лишен я. Помолітеся ще за мене, коли я уйду». Закрив лице руками, заплакав і пішов. Мене такий нічний візит і палке Юрове признання своєї гріховності натхнуло на щиру молитву. Я був щасливий. Молився всередині, молився й на подвір'ю, тому що дуже легко молитися під зоряним небом у таку глуху ніч без людських перешкод. Наш Юра майже благоговійно відносився до мене один час, але темні сили не спали. Вони ні за що не хотіли відпустити його. Погасили і викрали з нього той спалах розкаяння, замінивши те іншими чуттями. І дійшло знову до того, що у мого сусіда через дорогу Загорюка Ілюші була дівчина Надя, яка на протязі тижня іноді залишалася самою на господарці. Вони мали зробити другий державний дім в Стороженцях, в якому жили на протязі робочого тижня, а приїжджали у Кам'янку тільки на неділю. І я змушений був порадити Загорюкам не залишати її одиноку так близько від нас. І вони забрали її в Стороженець. В нього все більше наростало скандальних випадків з людьми. Люди з подивом і незадоволенням спостерігали за тим, кого я приголубив у своїй сім'ї. Ті, хто мене поважав, радили мені добре обдумати, до чого може дійти, і впасти тінню на моє ім'я. Я пояснював людям, що я не можу прогнати з моєї хати того, хто не має куди дітися, і як тільки опиниться за межами моєї сім'ї, щось витворить і піде в тюрму, а так, можливо, пам'ятається і виправиться. Та сталося не так. Одного разу наш Юра їхав на велосипеді в центр села, вулиця була наклонною униз, він розвинув велику швидкість і на Т-образному перехресті доріг не вклався в поворот і налетів на людину, яку збив з ніг. Якби він був підняв ту людину, пробачився, розговорився по-доброму, то якось можна було би обійтися з миром. А він вмісто того налетів з лайкою і бійкою на пострадавшого, звинувачуючи його, що він плентається, заважаючи їхати. А той чоловік мав пошану між людьми, його поважали. Він працював в районі у ковбасному цеху якимось начальником, був молодий, здоровий, але в бійку не поліз. Витримав Юрині зневаги і рукоприкладництво, як належить порядній людині, після чого, поважаючи мене, подумав і про мене. Щоб я не мав неприємності, вишукав зручний час, в який би з Юром не стрінутися, і прийшов до мене з добрим словом. Він говорив мені, що розуміє, з яких людяних почуттів я пішов на те, щоб допомогти нещасному, але по його баченню він розумів теж, що якщо Юра залишиться у мене, то біді не обійти мій дім. Він мені говорив, що тільки ради мене не притягнув Юру до відповідальності. Я дякував йому і теж бачив, що обставини ускладнюються, та все ж просив простити, обіцяв поговорити з Юром, що він прийде з пробаченням і, може, обдумається, приспособиться жити між людьми по-людськи. Ми з миром розійшлися. Але про той інцидент однаково взнав від других дільничний міліціонер в нашому селі, який по закону був повноважений наводити з такими в селі порядок. І він теж прийшов до мене. Та прийшов з добрим словом, тому що між нами були дуже порядні відносини, хоча я був сектант. Я йому багато де в чому послужив як художник. А головне, коли я робив на сувенірах, його дружина завдяки мені працювала поруч зі мною, хоча й не була художницею. Вона дуже хотіла працювати на тій роботі, в неї не виходило, вона плакала з обіди на себе, але завзято силкувалася навчитися. Я її підтримував, вчив, заспокоював, і ми спрацювалися. Вони були дуже вдячні мені, і він прийшов порадити мені, щоб я збувся Юри, тому що він знає склад людей такого характеру, які травмовані вже тюрмою, що виправлення не буде. Він просив мене: «Никодим Манолійович, вас поважають люди, мені жаль вас і вашого авторитету. Вас засудять люди, що ви таку небезпечну людину на тривоги і переживання односельцям привели в село. якщо він не стримав свого слова, яке давав при церкві перед людьми, а вже зірвався, то з нього нічого не вийде. Згадайте мої слова, я вам добре раджу. Нас вчили розбиратися в людях. Ви, можливо, не знаєте того, а я вже знаю, що на нього навіть паде тінь, що він кишеньковий злодій в рейсових автобусах. Це ще не доказано, але доказ буде. Я знаю з практики, і вам буде дуже неприємно, ви втратите в очах людей. А я би того не хотів. Люди кажуть, Никодим, щоб зробити ще одного сектанта, привів на нашу голову злодія, розбіяку і розпусника. Якби він дійсно став сектантом, то хай би було. Але я бачу, що того не буде. Я роз'яснював дільничному. Я не шукав його, щоб мати з кого зробити сектанта. Я, як щиросердна людина, пожалів його, коли він просився до нас. Моя совість не могла відмовити тому, хто проситься. Мабуть, ви маєте уяву, як нам живеться з ним. Але ми сподівалися, що наше добро заговорить до нього ділом, яке, можливо, щось йому скаже, і він стане людиною. Просто людиною, щоб не опинився знову у тюрмі. Тому що те ще гірше його потравмує. А сектантом, як ви кажете, ніхто нікого не може зробити, поки людина сама не зрозуміє, що те йому необхідне, щоб налагодити відношення з Богом. Ми з мером розійшлися. Він не порушив діла проти Юри, щоб його привести до порядку. Дав мені свої поради і залишив все так. Після того я мав особливі розмови з Юром. Все йому об'яснив, що описано мною вище. Тільки не говорив йому, що ні один, ні другий не вірять в його виправлення. А про загрозу і за тінь, яка паде на нього перед міліцією, розказав. Він задумався і жахнувся. Я те замітив, але видавав себе героя. Мабуть, та наша розмова вплинула на нього, і він порахувався з нею. Але не щоб виправитися, а щоб втекти від небезпеки. Так думаємо ми, тому що після цього ми виявили, що з нашого одягу багато дещо бракувало в шафах. Ми розуміли, що він вже з того зробив для себе гроші. Насторожилися, але йому ще не сказали нічого. Як виявили інші, вже зникла куртка одного з моїх синів і ще щось. І ми те знайшли приготовленим тільки взяти і поїхати на базар. Тоді я вже змушений був відверто з Юром поговорити. Він не відпирався, що то не його робота, але віддати продане вже не міг. Його не було. Слухав мою розмову, схиливши голову, і мовчав. З часом своє виправдання буркнув, що змушений уїжджати і немає грошей. Я йому говорив, проминуло 10 місяців, відколи ти у нас. На роботу ти не пішов, в той час, як мої сини всі працюють. Все необхідне ти від нас мав. І щоб ти був працював хоча б на наймалооплачувальній роботі, то ти міг вже мати 8-9 тисяч своїх грошей. Одяг, їжу, житло ти мав безплатно. І ми до тебе відносилися як тільки могли саме краще. А ти взявся за крадіж. І то навіть у тих, які стільки тобі допомогли. Ні разу на тебе не накричали, все тобі вибачали, заступалися за тебе перед людьми і владою, підставляючи свій авторитет, а ти дозволив собі і на собі красти. Це велика несправедливість. І далі, Юра, так не може бути. Ми й у думці не мали, щоб тебе позбутися, навпаки, щиро допомагали тобі. Коли ти раніше хотів поїхати від нас, ми дали тобі грошей на дорогу, тому що ти не мав. Дали би й тепер. Та ти того нам не говорив, а робив собі гроші кривдою. то ти вже їх маєш від нас. Ми тобі прощаємо. І якщо ти знаходиш необхідним уїжджати, щоб замести свої сліди від відповідальності, їдь з Богом. А моє слово послідне до тебе таке. Коли розберешся в усьому, що ти чув у нас і бачив, розберешся в тому, що тобі необхідно зробити, щоб бути чесною людиною, спасенною Богом, і схочеш те зробити по-чесному, то двері нашої хати для тебе відкриті будь-коли. Приїжджай. Але приїжджай тільки з такими намірами, і ми продовжимо допомагати тобі. Розпрощалися, і він уїхав. Менше як через півроку від Юри в Каменку прийшло письмо. До нас не написав. Написав до своєї товаришки, що він вже в тюрмі, засуджений на 5 років за розбій. Нам, Марчукам, передавав привіт, вибачався і писав, що дуже жалкує, що так обідив нас. А коли ми вже були в Америці, з Кам'янки нам написали, що від Юри прийшли вісті. Коли в тюрмі стали приходити з євангелізаціями, він перший покаявся і призначений тепер старшим групи тих тюремників, які теж там покаялися. Так що насіння, яке впало в його серце в біді, проросло і дало плід. Слава Богові! Він теж в тому листі згадував про нас і обіцяв, що розрахується з нами, як відбуде свій срок, за втрату, яку ми понесли від нього. Нам дали його адресу, і через приїжджих в Америку гостей з Білорусії передавали йому по нашій спромозі трохи доларів. Від нього вістки не отримали, і не знаємо, чи він отримав нашу допомогу. Можливо, його десь перевезли в інше місце, його там не було в той час. Ми не знаємо, але знаю все Бог, бо вірю, що то була Божа праця над ним.